syntetycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 listopada, jest 8. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Tym razem bez incydentów. Za chwilę wrócimy do obchodów Święta Niepodległości. Powiemy też o planowanym spotkaniu Polsko-Ukraińskiego Komitetu Konsultacyjnego i o Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ponad 300 zgromadzeń w całym kraju, 12 w stolicy, ale jak ocenia szef MSWiA Mariusz Błaszczak, tegoroczne obchody Święta Niepodległości przebiegały spokojnie. Święto Niepodległości przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, było bezpiecznie. Nie zanotowano żadnych incydentów. To dzięki profesjonalnym działaniom policji, podkreśla komendant główny Jarosław Szymczyk. Do zabezpieczenia tych wydarzeń w całym kraju poza Warszawą delegowano 6900 policjantów. Największe oczywiście zaangażowanie policjantów, 6100 tutaj w garnizonie stołecznym. Po południu ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. Według policji wzięło w nim udział około 60 tysięcy uczestników, według stołecznego ratusza o połowę mniej. Ale i tak była to wczoraj największa w kraju manifestacja. Z jej uczestnikami rozmawiał Aleksander Przoniak. Jakie nastroje na Święto Niepodległości? O Jezu, cudowne, cudowne. Przyjechaliśmy z Gdyni specjalnie z tej okazji. Daleko. Czekaliśmy i nie mogliśmy się doczekać. Z Irlandii przyjechałem, z Dublina. Jakie to jest święto dla Polski? Jak Polacy powinni je obchodzić? Radośnie, w końcu mamy do tego powody, do dumy. Świętujemy odzyskanie niepodległości. Dzisiaj się radujemy, ale musimy pamiętać o jednym, że niepodległości nie dostaliśmy na zawsze. Uczestnicy marszu skandowali cześć i chwała bohaterom, wolność, równość, sprawiedliwość, Polska katolicka, nie laicka. Były też transparenty wzywające do zakazu aborcji oraz z hasłami antyimigranckimi i antyislamskimi. Kontrmanifestacje pod hasłem za wolność waszą i naszą zorganizowały środowiska antyfaszystowskie. Sprzeciwiali się nacjonalizmowi, faszyzmowi i nienawiści, podkreślali organizatorzy tej demonstracji. Na Placu Zamkowym natomiast pod hasłem Niepodległa Europejska spotkali się zwolennicy KOD-u i politycy opozycji. Przemówienia uczestników manifestacji kilkukrotnie były przerywane skandowaniem haseł Niepodległa Europejska, Wolne Sądy czy Równość, Wolność, Demokracja. W najbliższych dniach ma dojść do spotkania Polsko-Ukraińskiego Komitetu Konsultacyjnego. Uzgodnili to podczas rozmowy telefonicznej prezydenci Andrzej Duda i Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent telefonował wczoraj do polskiego prezydenta z życzeniami z okazji Święta Niepodległości. Według szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego rozmowa trwała pół godziny, a prezydent Poroszenko podkreślał podczas niej, że Polska jest strategicznym partnerem i przykładem dla Ukrainy. Spotkanie w ramach Komitetu Konsultacyjnego ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Krakowie. Jak zapowiada minister Szczerski, jego celem ma być omówienie obecnego stanu relacji polsko-ukraińskich i warunków w kontekście wizyty prezydenta Polski w Charkowie. Ostatnio na linii Warszawa-Kijów-Iskrzy sporo było ostrych wypowiedzi po jednej i po drugiej stronie. Co 3 minuty na świecie ginie jeden chrześcijanin, oddaje życie jako męczennik za to, że nie chciał wyrzec się wiary. Dziś Kościół katolicki w Polsce obchodzi 9. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jest on poświęcony chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie potrzebują naszego wsparcia. Wiele osób w naszym kraju nie zdaje sobie sprawy, w jak ciężkich warunkach żyją chrześcijanie w Syrii lub w Iraku, mówi ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji PKWP. Idea jest taka, żeby nam, którzy dzięki Bogu żyjemy niemal 70 lat w miejscu, gdzie nie było wojny, pokazać i przybliżyć sytuację tych, którzy dzisiaj giną z powodu tego, że są wyznawcami Chrystusa. Pomóżcie nam odbudować szkoły, dodaje biskup Antoine Shibir. Pomagajcie nam na Bliskim Wschodzie. Pomóżcie nam otworzyć szkołę. Pomoc Kościołowi w potrzebie prosi o modlitwę, przekazywanie informacji o sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie innym, a gdy ktoś ma taką możliwość, o ofiarowanie jakiegoś datku na pomoc potrzebującym. Zbiórki są organizowane w każdej parafii. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Muzyka polska od średniowiecza do współczesności ze szczególnym uwzględnieniem twórczości największego naszego kompozytora. To wizytówka Polskiego Radia Chopin. Nowy program rozpoczął nadawanie wczoraj i można go słuchać w internecie. Polskie Radio Chopin. To sygnał nowego programu, który będzie kompendium wiedzy o życiu i twórczości naszego najwybitniejszego kompozytora. Profesor Elżbieta Tarnawska, finalistka 9. konkursu Chopinowskiego, podkreśla, że muzyka Chopina zawiera cały wachlarz emocji. Począwszy od liryki, poprzez żal, smutek, a również wesołość, na przykład w mazurkach czy w walcach Chopina, nawet kokieterię.

Tak się dzieje, gdy kwintet z Kanady łączy funk z muzyką indyjską oraz muzyką rodem z Irlandii. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. A z nami jest teraz Adam Robiński, dziennikarz i autor książki zatytułowanej Hajstry, krajobraz bocznych dróg. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Napisałeś książkę, która rzeczywiście jest z boku, albo raczej książkę, która przenosi może centrum w inne miejsce, tak to nazwijmy. W inne miejsce niż to centrum, do którego jesteśmy zwykle przyzwyczajeni. Są w książce miejsca poboczne i jest też taka refleksja na temat tego, czym w ogóle jest podróż i dlaczego jest. To zacznijmy może od tej poboczności miejsc, od tego krajobrazu bocznych dróg. Może najpierw cytat, którego zamieszczasz w książce. Ja nie wiem, czy całe dam radę, ale spróbuję jak najszybciej. Większość z nas żyje w świecie, w którym coraz więcej miejsc i rzeczy ma oznaczenia, etykiety, a tym samym również oficjalne interpretacje. To wszystko zamienia nasze realia w wirtualną rzeczywistość i właśnie dlatego chodzenie, jazda na rowerze czy pływanie będą zawsze działalnością wywrotową. Pozwalają nam odzyskać poczucie tego, co stare i dzikie. Tak, przy czym powiedzmy, że to nie są moje słowa, tylko słowa brytyjskiego pisarza Rogera Deakina, nieżyjącego już pisarza, który zasłynął tym, że oddał Brytyjczykom ich wody śródlądowe, ponieważ napisał książkę o tym, jak pływał w różnych pływających i stojących akwenach Wielkiej Brytanii. Od stawów przez rzeki. Tak, zaczął w przydomowym takim bagienku, gdzie pływał między żabami co wieczór. Potem ruszył w podróż przez Wielką Brytanię i odkrywał dla siebie poszczególne akweny, a także dla czytelników. I jego kolega, inny pisarz, napisał potem, że przed Dykinem wszystko, co niebieskie na mapie, trzeba było albo objechać, albo ewentualnie stanąć na brzegu i patrzeć. I rzeczywiście po książce Waterlog ludzie zaczęli korzystać z tych akwenów. Odżyła kultura dzikich plaż. Brytyjczycy kupili sobie pianki neoprenowe i w tej swojej zimnej wodzie zaczęli moczyć nogi. Z żabami. Z żabami, tak, z żabami. I ty chyba też robisz coś takiego, to znaczy pokazujesz, że te miejsca, które zwykle omijamy, zarówno patrząc na mapę, jak i jadąc gdzieś w teren w Polsce, to są te miejsca, których omijać nie powinniśmy. Tak, aczkolwiek ja chyba nie miałem takich ambicji jak Dykin. Mi chodziło raczej o to, żeby zapewnić samemu sobie te wrażenia, których tak potrzebujemy, te wrażenia, po które jeździmy. Ja bardzo dużo jeździłem po świecie, na wschód szczególnie, trochę Azji zadeptałem i potem zmieniła mi się sytuacja życiowa, pojawiły się dzieci, nie miałem już tyle czasu, nie mam już tyle czasu. Skąd my to znamy? Ale równocześnie cały czas była we mnie ta żądza dostarczania sobie wrażeń. Bo to jest chyba ten powód, dla którego wszyscy podróżujemy. Czegoś chcemy, przy czym ja Kapuściński pisał o innym, że my jedziemy w daleki świat, żeby zobaczyć innego, żeby poznać innego. W moim przypadku zawsze tym bodźcem nie był człowiek, tylko raczej widoki, raczej krajobrazy. I w pewnym momencie stwierdziłem, że no właśnie, chyba nie muszę jechać tak daleko, żeby zobaczyć jakiś dziki krajobraz, skoro chyba nie do końca znam swój własny kraj. Tak, myślę, że takim bohaterem, ważnym bohaterem, drugoplanowym co prawda, ale jednak ważnym, jest las, a właściwie lasy. Bo jak mówi jeden z twoich bohaterów, chyba Hertz, nie pamiętam dokładnie, każdy las jest inny. W związku z tym każdy las ma inny charakter i każdy kontakt z lasem to jest osobna historia, osobna przygoda. Tak, las nie jest armią Chińczyków, która wydaje nam się jedna i taka sama. Tam drzewo, tu drzewo. Tak, i każde takie same. Rzeczywiście, lasy porastają 1/3 Polski. W większości są to lasy gospodarcze, czyli tak jak tu mamy na Mazowszu, sosna przy sośnie rosnąca na piachu. Ale jest sporo miejsc w Polsce, gdzie te lasy są naprawdę poruszające. No dla mnie takim miejscem, przepraszam, w tej chwili wszyscy mówią o Puszczy Białowieskiej, ale drugą Puszczę Białowieską mamy w Karpatach. Mało kto o niej wie, mało kto tam jeździ. Ona rośnie naprawdę na odludziu, bo Pogórze Przemyskie jest miejscem, gdzie mało kto trafia. Tam jest wielki hotel, w którym kiedyś internowano Wałęsę, potem nasi piłkarze przed Euro mieszkali. W tej chwili jest to luksusowy ośrodek, gdzie przyjeżdżają rodziny z dziećmi, ale te rodziny z dziećmi nie wychodzą poza teren hotelu. No bo tymczasem, jest hotel, to po co? Tymczasem dookoła są tak przepiękne, często dziewicze tereny. No, zachęcam do wyjścia z hotelu. Powiedziałeś, użyłeś takiego słowa, że las jest poruszający. W jakim sensie? Las jest poruszający. Nie pamiętam tego określenia, może chodziło mi o wiatr. Nie powiedziałeś to przed chwilą. A, przed chwilą. Las jest poruszający. Las przede wszystkim, dla mnie las jest lekcją pokory. Ja stojąc w wiekowym lesie, czuję się mały, czuję się takim ziarenkiem, czuję się liściem, który z tego drzewa spadł. Jeśli widzę przed sobą drzewo, które jest starsze ode mnie i będzie żyło, jeśli człowiek mu da, będzie żyło dłużej niż ja, no to ta pokora jest nieunikniona. Ja mieszkam na Natolinie, niedaleko domu mam taki ostaniec Puszczy Mazowieckiej, dąb, który żyje raptem 600 lat. Jest przy nim tabliczka, on stoi za płotem, w połowie jest już martwy. Ale jedna jego część dalej zasilenia się co roku i ja zawsze przed nim staję, nogi się pode mną uginają, a potem się odwracam, bo po drugiej stronie ulicy stoi może 10 dębów, które są trochę mniej imponujące od tego jednego, ale myślę, że spokojnie po 300 lat mają w środku Warszawy. Przywołujesz jeszcze w książce fragmenty innych książek, które, jak sądzę, są ci bliskie. Jedna z ciekawszych to jest Wildwood, Książka sprzed 10 lat, o której piszesz, że... Czy ktoś napisał, że to jest literackie studium nad drzewami? Tak. To jest ten sam autor. To jest znowu Roger Deakin. Brytyjczyk. Zjeździł cały świat, żeby pokazać relację, jaką człowiek ma z drzewem. Relację zarówno taką właśnie... wynikającą z admiracji dla cudów natury, ale też taką relację, która przekłada się na to, że drzewa nam są potrzebne, bo na nich zbudowaliśmy sobie swój świat. I dla Deakina piękne były zarówno te pomnikowe buki, jak i jabłonie, które pracą ludzkich rąk zostały jakoś tam zmodyfikowane, żeby rodziły więcej owoców. Ale to jest relacja dwustronna, ta relacja między człowiekiem a drzewami? Oj, myślę, że naiwnym byłoby sądzenie, że to jest relacja dwustronna, aczkolwiek to już moja uwaga. Wydaje mi się, że to my potrzebujemy drzew, drzewa do niczego nas nie potrzebują. Adam Robiński jest z nami. Hajstry. Krajobraz bocznych dróg. Książka Adama Robińskiego, który jest teraz z nami. Widziałeś kiedyś hajstry? Tak. Scena spotkania z hajstrą jest opisana w tej książce, kiedy z panem Lechosławem Hercem, krajoznawcą z Mazowsza, wędrują przez Puszczę Kampinoską i w jednej z opuszczonych puszczańskich wsi coś podrywa się do lotu. Oczywiście nie mam stuprocentowej pewności, że to była hajstra, ale prawie na pewno tak. A co to jest, są te hajstry? Hajstry to są czarne bociany. To są kuzyni tych ptaków, które obserwujemy przy drogach, tych głównych drogach od wiosny do jesieni. Hajstra nie jest takim rzadkim. Kiedyś było jej mnóstwo, bo Polska była prawie w całości porośnięta lasem. I białego bociana trudno było spotkać. Teraz sytuacje się odwróciły. Hajstry da się zobaczyć, trzeba tylko trochę cierpliwości, wiedzy, wybrać się w odpowiednie miejsce, poczekać i będzie. W książce zatrzymujesz się przy kilku miejscach, czy przy kilku może historiach, przy kilku mikrokosmosach historii, które dotyczą Polski. Jednym z nich jest Pustynia Błędowska, która się okazuje kopalnią, żeby nie powiedzieć piaskownicą różnych tematów i zdarzeń. Niezwykłe zupełnie historie, chociażby te z rakietą, testowaniem rakiet w ramach polskiego programu kosmicznego w latach 50. Tak. Pustynia Błędowska była takim poligonem, takim naszym, można powiedzieć, kosmodromem Bajkonur. Houston. Tak. Błędowski Houston. A mnie najbardziej rozbawiło to, że my prowadziliśmy współpracę z Japończykami, którzy na początku też takie rakietki wielkości długopisu próbowali wystrzelić w kosmos i przekazywali nam w znacznej mierze... Te długopisy i ołówki? Raczej wiedzę, jak taki ołówek wyciosać. No, podobał mi się opis startu pierwszej rakiety, która by startowała i nikt jej nie znalazł potem. Tak, ale ta próba była sukcesem, bo okazało się, Dodajmy, przepraszam, ważne, w tej starcie tej rakiety nie ucierpiało żadne zwierzę, ani żaden człowiek. Tak, mimo że zwierzęta w tym pomagały, bo to konie wciągały sprzęt na Pustynię Błędowską, bo żaden samochód by sobie nie poradził. Natomiast rakieta poleciała wyżej niż miała, więc był to sukces. Jedna rzecz bardzo mnie zastanowiła i zatrzymała podczas lektury twojej książki, jeżeli chodzi o Pustynię Błędowską. Taki banał może, ale dający do myślenia dla mnie przynajmniej, że obecnie, żeby na Pustyni Błędowskiej być i przenocować, trzeba mieć pozwolenie. To jest znaczące. Tak, ale to nie dotyczy tylko Pustyni Błędowskiej. Dotyczy też lasów na przykład w Polsce. Dotyczy całego kraju. Tak naprawdę nocować możemy tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Czyli innymi słowy, jeżeli biorę karimatę, idę do lasu i chcę po prostu zwyczajnie, nie niszcząc niczego, nie będąc wandalem, po prostu zdrzemnąć się przy jakimś drzewie, to... Trzeba to potraktować jako obywatelskie nieposłuszeństwo. Oczywiście przepisy, które tak stanowią, są zrozumiałe z perspektywy miejsc cennych przyrodniczo. Wiadomo, że nikt nie powinien nocować w rezerwatach. Nocowanie w parkach narodowych jest absolutnie niedozwolone, nawet w takich parkach oswojonych, powiedzmy, jak Kampinoski Park Narodowy, który część Warszawy traktuje jako swój przydomowy park. No jednak tam nocą zwierzyna powinna czuć się swobodnie, a zapach człowieka wybija ją z rytmu życiowego. Natomiast jest wiele miejsc, gdzie rzeczywiście chciałoby się rozłożyć karimatę i śpiworek. Tak po prostu spontanicznie. No więc pozostaje obywatelskie nieposłuszeństwo. Jeżeli chodzi jeszcze o Pustynię Błędowską, tutaj się pojawiły kilka postaci takich, które gdzieś może są zapomniane w tych odmętach historii, albo w ogóle nigdy nie wyszły do tej historii. Tutaj mam na myśli chociażby Wacława Naukowskiego, który jest... Może ojcem sformułowanie, że to Polska Sahara, tak? Tak, on jako pierwszy powiedział, że to jest Polska Sahara, że to rozległe piachy przypominają mu pustynię. Wcześniej pewnie ludzie tak to sobie też dookreślali, ale on jako pierwszy użył tego w druku, a że był cenionym naukowcem, więc do dziś przypisuje się mu, że to on jest autorem nazwy Pustynia Błędowska. No i w związku z tym, że to on tą pustynię rozgrzeszył, bo powiedzmy sobie, że pustynia jest średniowieczną katastrofą ekologiczną. W wyniku wycinki powstało to, co mamy teraz. Tak, wycinki i intensywnego wypasu bydła na zrębach. I no, w przypadku tego kawałka ziemi pod Olkuszem, to słynne powiedzenie, że przed człowiekiem był las, a po nim już będzie tylko pustynia, to jest... absolutna prawda. Wacław Naukowski to taki przykład geografa, wybitnego geografa, który pisał, zdaje się, książki geograficzne, czy nawet atlasy robił, atlasy świata geograficzne na podstawie doniesień innych podróżników, na podstawie innych atlasów, tworzył świat poniekąd wyobrażony. Tak, on z tego co pamiętam w całym swoim życiu odbył chyba dwie podróże zagraniczne i to też niespecjalnie długie. A był geografem. A był geografem i pisał o całym świecie. No taka była specyfika tamtych czasów, żył w takich, a nie innych realiach. Przełom XIX-XX wieku. Tak, podróżować po prostu nie mógł, ale równocześnie uznaje się go za taki pomost pomiędzy geografią zachodnią a tą polską po odzyskaniu niepodległości. Więc ktoś taki jak Naukowski był nam potrzebny. Równocześnie był szalenie barwną postacią, bo oprócz tego, że zajmował się geografią, był też zajadłym publicystą, który swoich oponentów wyzywał od inwalidów cywilizacji. Miał poglądy, z jednej strony zachwycał się przyrodą i uważał, że poprzez emocje każdy człowiek tą przyrodę jakoś odczuwa. Jest z nią związany, natomiast twierdził też, że przyroda jest po to, żeby pomóc człowiekowi w postępie, w szerzeniu cywilizacji. Więc te jego poglądy były trochę niespójne. Jest w twojej książce taka wypowiedź, czy komentarz jednego z twoich bohaterów, który wspomina, kilka lat temu, kiedy stan Wisły był bardzo niski, przeszedł z jednego brzegu Wisły na drugi. I podczas tej krótkiej, ciekawej bardzo wędrówki, będąc na środku Wisły, doszedł do wniosku, że ja tu chyba jestem pierwszym człowiekiem na świecie, który postawił tutaj nogę na tym dnie. I to poczucie odkrywcy, które czasami się gdzieś pojawia, chociaż coraz rzadziej gdzieś tam się u niego pojawiło. No tak, ja chciałem, żeby cała ta książka trochę taka była. Odkrywamy to, co jest obok, ale nieodkryte? Tak, i żeby pokazać, że ta egzotyka to nie jest coś takiego naciąganego, że ja słysząc Polska egzotyczna do tej pory miałem wrażenie, że chodzi tylko o ten słynny meczet w Kruszynianach. Ale że to musi być coś z boku, przeniesione z zewnątrz poniekąd. Tak, nie, że to może być coś naszego, a równocześnie... Że to może zachwycać, bo chyba o zachwyt chodzi w podróżowaniu, prawda? Podróżujemy po to, żeby się zachwycać, żeby jakiś uniesień samemu sobie dostarczać i ja mam wrażenie, że właśnie brodząc po Wiśle, po środku nurtu Wisły, czy idąc samemu przez Góry Izerskie, kiedy nagle wszystko zasnuwa mgła i mi się wydaje, że ja jestem na innej planecie, ja wiem, że ja siebie oszukuję, ale mimo wszystko jestem zachwycony i przecież o to mi chodzi. Piszesz w książce, o tym jeszcze raz o tym powiem. W książce piszesz o książkach bardzo często. Między innymi o takiej, która jest książką o chodzeniu, do której z tego co piszesz sięgasz najczęściej. Co to za książka? To jest taki zbiór cytatów z brytyjskiej literatury poświęconych właśnie czynności chodzenia, tej prozaicznej czynności chodzenia, którą wszyscy wykonujemy. I... To nie jest książka dla rehabilitantów o tym, jak należy chodzić, żeby być zdrowym, tylko... Nie, to jest książka dla ludzi mających potrzebę jakiejś więzi z otoczeniem, odzyskania tej więzi. Czyli tę więź między głową, nogami, a tym, co jest obok, po czym nogi chodzą. Tak, możemy powiedzieć, że to jest taka instrukcja działalności wywrotowej, jaką jest chodzenie. W literaturze brytyjskiej dużo jest, ona ma długą historię... takich podróży krótkich i bliskich, bo to z Wielkiej Brytanii wzięła się współczesna europejska turystyka. Brytyjczycy najpierw złazili cały swój kraj, potem się przenieśli na kontynent. No i mam wrażenie, że w poprzednich wiekach trochę z większym namaszczeniem traktowano chodzenie, traktowano rozglądanie się i czerpanie przyjemności z tak prozaicznych czynności. Adam Robiński, Hajstry, Krajobraz Bocznych Dróg. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. A dla państwa kilka egzemplarzy książek. Bardzo proszę napisać zlotu@polskieradio.pl zlotu@polskieradio.pl. Kanta Balkaya Pary Adila Artam Nure Yeah. வேண்டா வாழ்க்கைய பாரு அதுல அர்த்தம் நூறு காந்தா வாழ்க்கைய பாரு அதுல அர்த்தம் நூறு ஊருக்கு இருப்பான் நாலு பேரு இருப்பானாலு பேரு உள்ளுக்குள்ள நடக்கும் விஷயங்கள் பாரு உள்ளுக்குள்ள நடக்கும் விஷயங்கள் பாரு காலேஜ் டே சில கவலைகள் ஏது காலேஜ் டே சில கவலைகள் ஏது ஆபாவில் கூடுது நம்ம மாநாடு ஆபாவில் கூடுது நம்ம மாநாடு காந்தா Teraz w programie pierwsza z obiecanych wypraw. Wyprawa niedawno zakończona. Uczestników było dwoje, Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski, czyli Asia i Bartek, których Państwo już znają. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Na wypadek, gdyby się znalazł jakiś słuchacz, który Was nie zna, chociaż myślę, że to jest mało możliwe, to słowo przypomnienia. Tak, to jest ta para, która przez Himalaje chodzi po szlakach. Szlaki zwykle mają 1000 plus, 1000 kilometrów plus. No i tak w 2015 roku przeszliście Wielki Szlak Himalajski. Wydawało się, że już koniec, ale nie, Wielki Szlak Himalajski miał swoją kontynuację i właśnie wróciliście z tej kontynuacji właśnie. To jest też Wielki Szlak Himalajski, czy to jest coś innego? Co to jest? Może tak to nazwać, to nie jest... A jeżeli pozwolisz, to ja ci teraz przerwę, bo umówiliśmy się przed tym spotkaniem, że będziesz się starał ograniczać. Asiu, bardzo proszę, odpowiedz na pytanie. Teraz byliśmy w Indiach i w przeciwieństwie do Nepalu, jeżeli chodzi o indyjską część Himalajów, to nie jest to szlak, który w jakikolwiek sposób został, nie wiem, wymyślony czy wytyczony. W Nepalu jednak przebieg tego Wielkiego Szlaku Himalajskiego został jakoś tam określony przez władze Nepalu. W przypadku Indii po prostu było to nasze mniej lub bardziej autorskie przejście. Wymyśliliśmy sobie jakąś trasę w oparciu o istniejące szlaki trekkingowe i staraliśmy się to połączyć jakoś w jedną całość. Tak, no warto tutaj jeszcze powiedzieć, że Himalaje są oprócz Nepalu, bo jakby kojarzymy Himalaje przede wszystkim z Nepalem, to są Indie, to jest Sikkim, to jest Pakistan, to jest Bhutan. Także staramy się w tych wszystkich krajach powędrować, zobaczyć jak wyglądają te Himalaje w innych krajach, jak wyglądają różnice kulturowe, religijne. Postanowiliśmy kontynuować tą ścieżkę przez Himalaje właśnie też w tym roku w Indiach, a w tej chwili trwają przygotowania do kolejnej wyprawy, tym razem w Himalaje Bhutanu. Na ile to była wyprawa trudniejsza czy łatwiejsza w stosunku do tej nepalskiej? Bo na pewno krótsza, i jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o dystans. Wyjeżdżaliśmy z takim przekonaniem, że będzie łatwiej. 1000 kilometrów? Tak, bo będzie to krótsza wyprawa, bo nie będzie aż tak duże zróżnicowanie terenu, tak jak w Nepalu, gdzie były i dżungle, i 6000 przełęcze, i lodowce, więc wyjeżdżaliśmy z takim przekonaniem, że aż takiej różnorodności nie będzie, że będziemy się poruszać mniej więcej na tej samej wysokości, w jakiejś tam rozpiętości pomiędzy 3,5 a 5000 metrów. Wiedzieliśmy, że to, co na pewno będzie wspólne, to to, że w tym terenie będziemy sami i będziemy zdani na jakieś tam własne umiejętności nawigacyjne. To, co było tutaj jakimś większym utrudnieniem i co nas też zaskoczyło, to to, że jednak te indyjskie Himalaje są o wiele mniej zamieszkałe niż nepalskie, więc to trochę wpłynęło na to, jak wyglądał przebieg naszego przejścia, jeżeli chodzi o możliwości zaopatrywania się na przykład chociażby w jedzenie. Jak rozwiązywaliście ten problem? Czasami nie udało się go rozwiązać i był taki jeden odcinek, gdzie dwa ostatnie dni do najbliższej wioski pokonaliśmy na jednym liofilizacie zjedzonym na pół i było trochę trudno, bo dotarliśmy tam na głodniaka. Po tym doświadczeniu już staraliśmy się jakoś tak planować i robić tak zapasy, żeby raz, żeby starczało na przejście, a dwa, żeby jednak te nasze trasy w którymś momencie przechodziły przez takie miejsca, gdzie te zapasy można uzupełnić. Na niektórych odcinkach w ogóle nie mieliśmy map. To, co moglibyśmy nazwać mapą, były to bardziej szkice. A nawigacja satelitarna była niedostępna. My GPS-u nie używamy, natomiast w ogóle w tej chwili GPS-y są zakazane w tej części Indii. Zakazana jest łączność satelitarna, łączność GSM nie działa. To wszystko też powoduje, że no, skala trudności jest nieco wyższa niż Himalaje Nepalu. Zdarzały wam się pomyłki nawigacyjne? Tak, zdarzały się i taka pomyłka kosztuje bardzo dużo, bo kiedy masz bardzo niedokładną mapę w wysokiej skali, gdzie nie jesteś w stanie oszacować, która dolina ma właściwy azymut, bo jedna i druga rzeka ten azymut mają podobny i w końcu decydujesz się, po kilku godzinach orientujesz się, że to nie jest właściwa dolina, musisz zawrócić. A w przypadku Himalajów indyjskich chociażby kwestia mostów, przepraw przez rzeki. Mostów, żadnych przejść nie ma. Każdą rzekę pokonujemy w bród, co wiąże się z tym, że najpierw musisz przejść po kilkaset metrów w każdą stronę, żeby znaleźć odpowiednie bezpieczne miejsce, gdzie taką rzekę możesz przekroczyć. Potem na lekko taką rzekę sprawdzasz, czy da się w tym miejscu przejść, czy nie jest zbyt głęboko. Jeżeli jest okej, dopiero wracamy po plecaki i z tymi plecakami bądź wahadłowo, bądź na raz przechodzimy taką rzekę. Także każde takie przejście to jest od 30 do 60 minut przejście jednej rzeki. Głównie byliście we własnym sosie. Jak ten sos się układał? Było czasami ciężko dogadywać się? Bardzo ciężko. Dlatego, że w ogóle długie wyprawy w dwuosobowym zespole są ciężkie, natomiast w trudnym terenie są zdecydowanie jeszcze trudniejsze. A jeszcze, jeżeli ma się taki charakter jak ja, jak mój, no jest trudno. Ja sam ze sobą czasami nie mogę wytrzymać. Także chyba największy tutaj szacun dla Asi, że jednak te wyprawy jakoś znosi i te wszystkie moje nerwy i wybuchy spokojnie tłumi i sprowadza mnie z powrotem na ziemię. Oj, znaczy nie róbmy ze mnie jakiejś świętej. Ja się też potrafię wkurzyć, jeżeli coś nie idzie po mojej myśli. Ale dajemy radę i nie myślę, że jakoś, tylko że całkiem dobrze. Bierzemy jakieś tam, wiesz, różne umilacze czasu, co potem się przekłada na to, że te plecaki są trochę cięższe. Mieliśmy turystyczne skrable. Tak, naprawdę? Tak. A jak ktoś przegrywa w takich warunkach, to chyba nie jest fajnie. Nie, ale gramy takim systemem do 10 rozgrywek, także tu, wiesz, emocje rosną z każdą rozgrywką. Także były skrable, był bardzo duży zasób muzyki, do tego specjalny głośnik. Dosyć dużo czasu spędza się w namiocie, bo no mniej więcej o godzinie 18:30 już ten namiot stoi i zaczynamy przygotowania do kolacji. No a zaczynamy zwijać w okolicach 7, więc gdzieś tam te 12 godzin w tym namiocie spędzamy. Także no warto mieć takie właśnie umilacze czasu, żeby zwyczajnie nie zwariować na tej małej przestrzeni, w tej wilgoci, bo akurat Himalaje indyjskie bardzo mocno różniły się klimatem od Himalajów w Nepalu. Przede wszystkim dosyć dużo padało. No ale bo to taka pora roku. Sporą część wyprawy spędziliśmy zwyczajnie w monsunie. No nie jest to łatwy kawałek chleba na dłuższą metę, a tak jak podkreślam, nie ma możliwości specjalnie, żeby gdzieś zejść w dolinę, czy do jakiegoś, nazwijmy to, guest house'u, czy lodży, żeby się zwyczajnie wyprać, wysuszyć i ogarnąć ten sprzęt, bo zwyczajnie tej infrastruktury nie ma. Jeśli chodzi o Himalaje indyjskie, to sytuacja w ostatnich latach zmieniła się, to znaczy z reguły po górach, po Himalajach wędrowali westmeni z całego świata, natomiast w tej chwili zdecydowana większość turystów, większość trekkerów to są lokalni. Znaczy mieszkańcy Indii. Mieszkańcy Indii. Jest to zryw, który dosłownie ma 3 czy 4 lata. Wziął się przede wszystkim stąd, że wielkie sieci handlowe otworzyły sklepy turystyczne z odzieżą, ze sprzętem, z butami, z namiotami i to otworzyło jakby... W Indiach. Tak. I to otworzyło w pewien sposób oczy Indusom, którzy bardzo gromnie ruszyli w góry. Także jest to ciekawe zjawisko, bo widać po nich, jaką niezwykłą radość daje im kontakt z przyrodą, z górami. Oni w większości pierwszy raz widzą góry, pierwszy raz widzą śnieg. Jeżeli nawet gdzieś jest malutka łacha śniegu, to od razu widać tam tłum kilkudziesięciu, kilkuset osób, która na tle tego śniegu się fotografuje. Bo mówimy o tych Indusach, którzy przyjechali z tych części cieplejszych, powiedzmy. Tak, tak, niegórzystych. Tak, południowe Indie, znaczy najwięcej chyba osób spotykaliśmy gdzieś z Bangalore. Z całych Indii. Albo z Mumbai. Wędrują ludzie przede wszystkim, żeby zobaczyć ten śnieg. No i są wypożyczanie kombinezonów, także mimo tego, że ta temperatura jest powyżej zera, wszyscy są ubrani w stare kombinezony jednoczęściowe, w takich poprzecieranych, absolutnie wyblakłych kolorach. Wygląda to wszystko trochę jak Pi Sigma. No i tysiące telefonów na selfstickach i wszyscy się fotografują. To jest takie nowe zjawisko, które obserwujemy w Himalajach indyjskich. Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy, miłego dnia i pozdrawiamy wiernych słuchaczy Trójki. Była wyprawa niedawno zakończona, himalajska, teraz będzie wyprawa, która niedługo się rozpocznie, afrykańska. W Poznaniu jest z nami Dominik Szmajda, dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam wszystkich. To, co planujesz zacząć w styczniu, wygląda na kontynuację wyzwania, które rzuciłeś jakiś czas temu kongijskiej dżungli. Wtedy dżungla wyzwanie przyjęła i w efekcie wróciłeś na tarczy. No, finał nie był dokładnie taki, jak sobie zaplanowałeś. Teraz będzie podejście drugie, no i tutaj wyraźnie podniosłeś poprzeczkę. Tak, to w sumie były już trzy wyprawy do lasów afrykańskich, lasów deszczowych. Pierwsza do Kamerunu, druga do Demokratycznej Republiki Konga. W zeszłym roku byłem w Republice Konga, to są dwa kraje sąsiadujące, ale jednak różne. No i wtedy przeszedłem jakieś 100 kilometrów w linii prostej, takiej dziewiczej dżungli. Natomiast rok wcześniej, w 2015 roku, byłem właśnie w tym największym dżunglowym kraju Afryki i tam chcę wrócić i zrobić coś znacznie, znacznie większego. No to słuchamy. Tak, to będzie samotne przejście przez cały Park Narodowy Salonga. To jest największy w Afryce obszar chronionych lasów deszczowych i drugi na świecie. Także w linii prostej będę miał jakieś 300 kilometrów do przejścia. Szacuję, że zajmie mi to przynajmniej miesiąc. Także czeka mnie te 30 samotnych dni w dżungli. I to jest ta główna część wyprawy. Do tego się najbardziej przygotowuję. Będę miał jeszcze taką dojazdówkę, czyli rowerem muszę z Kisangani dotrzeć do granic Parku Narodowego. Myślę, że jakiś tydzień czasu mi to zajmie, a później będzie chyba najprzyjemniejszy etap, bo wypłynę z tego parku na takim małym pontoniku rzeką Lokoro i będę kontynuował jeszcze przez jakiś czas przyjemny spływ. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale kiedy mówiłeś o tym, że miesiąc spędzisz w dżungli samotnie, to tak zacząłeś mówić troszkę wolniej, tak jakby jakaś refleksja się w głowie pojawiała. Tak, no bo jest to faktycznie wyzwanie. Mało kto porywa się na coś takiego, bo jest to trudne, jest to niebezpieczne, jest to mentalnie też trudne i są różne rzeczy, które trzeba przewidzieć, a nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, także z jednej strony pociąga mnie to, fascynuje, a z drugiej strony no, mam do tego respekt i trochę się obawiam. Jak to jest, bo pamiętam na jednym z filmów, które przywiozłeś z tych poprzednich wypraw kongijskich, mówiłeś do obiektywu kamery, kiedy byłeś sam gdzieś tam w lasach deszczowych, to powiedziałeś sam do siebie, że to już ostatni raz w tej dżungli się pojawiasz i nigdy więcej. Co się stało, że zmieniłeś zdanie? Trudno mi tak dokładnie powiedzieć, tak się przeanalizować. No nie wiem, może to tak jak marynarze, tak? Marzą o lądzie, jak są na wodzie, a jak stawiają stopę na lądzie, już są tutaj jakiś czas, to już myślą o morzu. Może coś w tym jest, może po prostu nie byłem dobrze przygotowany, teraz trochę zmodyfikowałem ekwipunek, może będzie po prostu przyjemniej, bo ostatnio, czy nie czerpałem zbyt dużo przyjemności w trakcie wyprawy, jeśli w ogóle to jest możliwe, a teraz no, jestem bardziej doświadczony, wiem czego się obawiać, a czego nie, jak się do tego lepiej przygotować. Liczę na to, że będę miał większą frajdę w trakcie samej wyprawy, że to odkrywanie tego nieodkrytego, no bo to chyba mnie najbardziej fascynuje, będzie możliwe z takim no, przyjemniejszym nastrojem na co dzień. Powiedziałeś, że wiesz czego się obawiać, to czego się obawiasz? Obawiam się otarcia stóp. Teraz będę do tego znacznie lepiej przygotowany, będę miał lepsze buty, a przede wszystkim skarpetki. No to są takie różne techniczne drobiazgi, które trzeba opanować. No oczywiście są rzeczy, na które nie mam wpływu, na przykład te największe ze zwierząt afrykańskich, czyli słonie, które są w lasach deszczowych i one są dla takiego samotnego wędrowca problemem z tego względu, że pojawiają się no, w ostatniej chwili i to z zamiarem przegonienia mnie, a nie przywitania sympatycznego, bo jest po prostu gęsto, nic nie widać i taki słoń dwa razy po prostu wybiegł na mnie, dając mi wyraźnie do zrozumienia, że mam sobie iść i to były najbardziej przerażające chwile. No mam nadzieję, że teraz ich tak wiele nie będzie, może po prostu będę głośniejszy i będę uprzedzał wcześniej swoją obecność. Wiem, że przygotowujesz się do tej wyprawy. Te przygotowania odbywają się też w rytmie normalnego życia rodzinnego i zawodowego, które masz w Poznaniu. No i właśnie porozmawiajmy chwilę o tym, jak to jest przygotowywać się do tak skomplikowanej jednak i wymagającej wyprawy, jak testować sprzęt, różne rozwiązania, zastanawiać się, zbierać ten sprzęt. Jak ty sobie z tym radzisz? No bo tutaj rodzina, dzieci, trzeba sobie jakoś ten czas poukładać, a jednocześnie trzeba się przygotowywać. Tak, tak, to jest trudne do pogodzenia, zwłaszcza jak się ma jeszcze dwójkę małych dzieci. Trzeba je odprowadzać, odbierać z przedszkola. No staram się robić to w ten sposób, żeby wykorzystywać maksymalnie każdą wolną chwilę. Idę do pracy z plecakiem, to jest mój podstawowy trening marszu, z plecakiem, który teraz waży około 20 kg, tak stopniowo sobie zwiększam. To jest niecałe 4 km, więc nie zabiera mi to więcej niż 40 minut. Natomiast w tej z powrotem to już jest jakiś solidny trening, więc dwa razy w tygodniu coś takiego jest możliwe. Oprócz tego jeżdżę rowerem oczywiście, ale to jest za mała odległość, żeby to był prawdziwy trening. Chodzę w butach, w których docelowo mam chodzić. Wchodzę w nich do wody. To są takie specjalne buty, które z założenia przemakają, ale w łatwy sposób można tą wodę z nich usunąć. Po prostu są takie otwory. No i chodzę, sprawdzam. Najpierw mi obtarł jeden, później założyłem skarpetki neoprenowe, już mnie nie obcierały, teraz już chodzę w zwykłych skarpetkach i tak testuję różne metody. Oprócz tego trening taki czysto fizyczny, jakieś pompki, podciąganie się, wszystko to, co mogę zrobić w domu, żeby moja rodzina zwyczajnie na tym nie cierpiała. No i oczywiście jak już dzieci uda nam się położyć spać, to siadam do komputera i zbieram informacje, tworzę mapy na GPS-a, całą tę logistykę. No i oczywiście też staram się nagłaśniać moją wyprawę, no bo ona też trochę kosztuje i jeżeli uda mi się zebrać jakieś fundusze z zewnątrz, to wszystko jest na plus. Jak cię można wesprzeć finansowo? Prowadzę zbiórkę na zrzutka.pl. Na mojej stronie dominikszmajda.com można znaleźć wszystkie informacje. Jeśli ktoś chciałby mnie wesprzeć, to serdecznie polecam. I też ważna informacja, 10% ze wszystkich środków, które zbiorę, przeznaczam na taki projekt prowadzony przez Fundację Kazimierza Nowaka z dżungli na studia. To może dwa słowa na jego temat. Dwa lata temu właśnie w Demokratycznej Republice Konga, kiedy szedłem od wioski do wioski w takim izolowanym terenie, poznałem pewną rodzinę, gdzie mnie goszczono. Córka tego małżeństwa właśnie zdała maturę, bo szczęśliwie 80 km dalej jest miasteczko, gdzie mieści się liceum. Ona zdała z bardzo dobrym wynikiem ten egzamin maturalny i rodzice powiedzieli, no chcieliby coś dalej zrobić, ale niestety nie jest to możliwe absolutnie finansowo, logistycznie. Jak wróciłem do kraju, udało mi się wraz z przyjaciółmi z Fundacji Kazimierza Nowaka zorganizować pomoc i ufundować stypendium dla tej dziewczyny. Teraz właśnie jest drugi rok jej studiowania. Starczy nam jeszcze pieniędzy do końca tego roku szkolnego, natomiast każda pomoc od was, słuchacze, byłaby bardzo, bardzo wskazana, żeby kontynuować studia na Uniwersytecie w Kinszasie, bo to jest ta dziewczyna w ogóle pierwszy raz przyjechała do dużego miasta, jakim jest stolica Konga i od półtora roku właśnie tam mieszka i studiuje. Z dżungli na studia, tak? Tak jest, z dżungli na studia, bo ona faktycznie pochodzi z takiej małej wsi Yanga Tule w prowincji Bandundu, naprawdę w środku dżungli. Z dżungli na studia, a ty z Poznania do Konga w styczniu start. Tak, na początku stycznia, właśnie chyba w tym tygodniu kupię bilety, albo 5, albo 7 stycznia wylatuję i wracam po 2 miesiącach. Dominik Szmajda, dziękuję. Dziękuję bardzo. Angelik Kidjo za chwilę zaśpiewa, a ja się już z Państwem żegnam. To był Świat z lotu Drozda, Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Paweł Drozd. Zapraszam za tydzień po 8 oraz na facebookowy profil audycji. Udanej niedzieli.